بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل رسول عربی تواں نہ ڈٹھو تے تواں جے رب ہاتھن وارن یعنی ابرہ ان جے لشکر سان چھا کیو الم یجعل کیدہم فی تضلیل شاء اللہ تعالی سنن رت کے باطل ایں ضائع نہ کیو وارسل علیہم طیرا ابابیل ایں انن تے پکھن جا ولر موکلیا ترمیہم بحجارت من سجیل جن انن کے باہ ما پکل ٹھکریو ہیو فجعلہم کعصف مأکول پوئے انن کے کھادل بوسے وانگر کیائیں